Boas tardes, amigos, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Amigas y amigos, muy boas tardes a todos. Dándolles un saludo, como non, os compañeros que estamos por aquí na radio a facer o programa, este programiña en galego, como é ali metido naquela esquiniña. Damián, buenas tardes, boas tardes e bona tarda. Xulio, por outra banda, Xulio Cousile, aquí ao meu carón, pois moi boas tardes tamén. Boas tardes, amigo Armando e compañía. Todos intentamos seguir adiante con... Pois vamos darlle esos teléfonos e ese blog e ese correo que temos, que é galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico galegosnobaixo@gmail.com. E como non, temos dous teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Bueno, pois vamos a seguir escoitando un poquinho de música e logo, pois... Proposta para nosos ointes, non? Unha proposta para nosos ointes. E te quero dicir que nos chamen por teléfono porque está esperando un agasallo para eles. Moi ben. Andalucía tiene su sitio en Radio San Boi. Los domingos de 12 a 1, Raíces, un programa de la Casa de Sevilla en el 89.4 de la FM. Raíces, una cita con las noticias, la gente, la música y la cultura del sur. Cada domingo a las 12 de la mañana en Radio San Boi. Sambuians i sambuianes, ja comença la nova temporada al complex esportiu Valdiri Aleu. Amb propostes per a totes les edats i nivells, des d'activitats extraescolars per als més menuts fins a abonaments amb més de 130 activitats setmanals, spa, piscina, pistes esportives exteriors, etc. Truca al 93 630 2838 o informa't a la recepció. És hora d'activar el cos i la ment. Bueno, pois pues, acabamos de escoitar unha peza de música dun grupo de pandereiteiras titulado Leilía, que ademais é un grupo que veo aquí precisamente a Barcelona, actuou en Cornellá. Exactamente, sí, estuvo actuando en Cornellá, ademais son todo mulleres. Todo mulleres, rapaces. Ademais unhas rapazas que me parece que quen lles fai a música e todo isto é Uxía. Posiblemente, non sei. Elas son grandes traballadoras. Son as grandes traballadoras do que tocando a pandereta, non vexas como menean a pandereta e como cantan, investigadoras da música tradicional galega. Por certo, que temos que disculpar ao noso colaborador. Exactamente, temos o noso colaborador de cada día, José Manuel Fernández Montes. Precisamente o seu irmán para a semana que ven pois estará por Galicia tamén. Ajá. Facendo Albertadas. Ay, sí, porque é Alberto Montes. Sí, Alberto Montes. Sí, señor. Y poden velo nunha páxina web extraordinaria que ten Moisés Manuel Aberta, que se titula Hermanager, aí sí. Con H. Por aí é por donde sigo eu. Hermanager. Precisamente aí ten colgadas algunhas das súas intervencións e actuacións na televisión, en algún pub, en alguna... Sí, en moitos sitios. Pois desta vez, para a semana que ven, que o tiñamos que ter hoxe, pero chamoume tamén dicindo que non podía porque vale. Tiña que facer unhas probas. Vale. Pois díxome que estaría Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo e Ourense. Carai. E despois en Sober. Aí Sober, lóxicamente, aí coa festa da Vindima, con moitísimas cousas que hai. Sober é un sitio excepcional, moi bonito, moi bonito. Sí. Non estuveches ali. Estaba o carón de Monforte, non che deu tempo. Non me deu tempo chegar ali, que senón... Exactamente. Está ben. Ademais, mira, eu digo, son das persoas que digo que cando vas a un sitio e volves, debes volver acompañado, porque parte que volves de novo. Parece, sí. E ademais, topas sitios e reconchos que antes non miras. ¿No? Exactamente. E despois, sempre atopa aqueles recunchos, aqueles sitios. Ademais, é pola Beira do Miño, agora que están pola Ribeira Sacra. Ajá. Están facendo pois sitios para que a xente poida facer o que son fotografías, paisaxes incluso. Ajá. E agora con eso do turismo, pois Galicia se quere ser número un, ten que facer todas esas cosas, traballar, como son, traballar sobre todo nas revistas do turismo, porque precisamente eu estuve mirando unhas cousas que hoxe pois se estuveron colgando por Facebook e internet, que en Galicia 1500 aldeas se están quedando galeiras e algunhas están en venta non caras, sino que se venden hasta baratas. Sí, vale, sí. Máis un piso que unha aldea. Sí, sí, eu sei dunha que se vende, que por certo, un familiar meu estaba moi interesado, 70.000 euros. Sí. Aldea enteira. Cos sete casas que hai. E despois, xa son solamente en Galicia, que te vas pro occidente asturiano e tamén aparecen povos enteros en venta. Sí, sí. Bueno, pero eu penso que hai que reinventarse. Sí. Todo isto me decía precisamente nun coloquio, non sei se era pola radio, que de vez en cuando pois poño a radio de fondo e eu poño pois a facer outras, a argallar outras cousas. E dicía que a crisis era mala. Pero había que mirar o lado positivo, que tamén nos facía esgaravellar un pouquiño na cabeza e a preparar quizáis outras cousas. Estabas falando pois sobre a isto mismo, isto que estamos a falar de que quedan aldeas baleiras. Dice pois todo isto a veces a vivo xenio. Claro. Para poder pois facer pois como rutas de senderismo, como ese programa que fizemos especial a Quinta de Candelada, a Quinta de Cancelada. Sí, sí, pois iso é un comenzo. Claro que sí. Y eso, claro. Eu solamente digo, o caso é abrir o melón, que despois todo o mundo lle gusta. Vale. Bueno, pois que estábamos a falar con respecto ao grupo de Lelias, pandereteiras, ademais mulleres que investigan sobre a música tradicional galega. Vamos a escoitar outra peza de música deles e seguimos falando tanto de Galicia como de Monforte, que xa que o noso corresponsal é de Monforte, podemos falar de algunhas cousas. Exactamente. Da cuestión gastronómica, por exemplo. Exactamente, podemos falar de eso. Vamos a falar con Lelia. Sí. Seguimos con a música de Lilia, ¿no? De Lilia, exactamente. Como xa saben, nós temos un correo electrónico que... Pois o correo electrónico, mire, é o seguinte, que é galegosnobaixo@gmail.com. Acaba de chegarnos un bastante interesante que pon, ¿sí? Dice, evolución do idioma desde os anos 60. A evolución... A hoxe. Sí, por exemplo, onte chamábase Somos Ciento y la Madre. Hoxe en día dícese Uberbooking. Uberbooking. Ir a descansar a un balneario. Ir al spa. Al spa. Antes decía engañabobos. Y ahora, demo. Demo. Sí, no sabes esas demostraciones no, que se fan. Exactamente. Vale. Tarjeta de visita. Facebook, Twitter e 20. Eso es hoxe en día. Dice, tarao. Hoxe en día é transgresor. Antes eran saldos, ¿no? Sí. Había saldos, ¿no? Ahora es Oulet. Oulet. Sí. Hacer la vida imposible en el trabajo, eso facíase, era lo que se decía antes, ¿no? Ahora sí. No, ahora dices moving. Ah, moving. Pues, sí. Jolín, cómo cambia. Sí, antes decía una barrita de pan. Sí. Una baguette. Una baguette. Eso es ahora. Ah. Loco, tarado, ido, chiflado, dice, con dinero. Excéntrico, es sin dinero... Colgao. Colgao. E se foran galego diría, bueno, carallo, bueno. Servilleta, unha servilleta escrita. Hoxe en día xa non hai servilleta. Hoxe é Blackberry. Ah, Blackberry. Antes era curandero. Hoxe é mentalista. Ah, é mentalista. Antes era robo indiscriminado de políticos. No, hoxe é déficit público. Ah, déficit público. Toma castaña. Tocarse las pelotas en el curro. Eso era antes. Ah. Ahora dices, estar en una conferencia. Ah. ¿Qué o que vas a facer dentro de poucos días? Sí. Nunca le gustó trabajar. ¿No? ¿Sabes cómo se dice hoxe en día? No. Meterse a político. Ah, meterse a político. Me voy al bar a ver si ligo un poco. Ahora dice, me voy a chatear. Ah, chatear. Sí. Antes decía franja de máxima audiencia. Sí, franja. Ahora dícese print time. Print time. Sí. Antes decíase bragas y sostenes. Sí. Ahora dícese lingerie. Lingerie. Sí. Dame el mando de la tele, eso decíase antes. Sí. Ahora, zapping. Zapping. Sí. No, no fai nada más que hacer zapping de un lado para el otro. Poner accesorios en el coche. Ahora chámase tunear. Ah, tunear. Sí, sí. O que leva un Cristo elediante, otro sí, que leva un Cristo, sí. Otro leva un focus. Otro antes leva... chamábase maricón. Maricón. Ahora no. Ahora. Gay. Gay. Sí. Antes despidos masivos. Ahora no. Reestructuración. Reestructuración, exactamente. No pone nada en la tele que sea bueno. Nada. Telebasura. Como se dice, como diría un galego, eres más bruto con bocadillo de toxos. También está interesante. Bueno, que decimos, viña, conto de con respecto pues mira, como sabemos, noso... como ben sabes, Monforte é a capital de Ribeira Sacra. Sí, señor. Sí, señor. Porque ele entra paisaxe e o viño, e as boas tapas que poñen nos bares... Ah, sí, que aí fai un concurso anual, ademais. Fais un concurso anual. Ahora, de vida e tapa un euro. Exactamente. Vale. Pero aparte de eso, xa aprenderon. Na Fonsagrada, en Lugo, en Castro Verde, en Ocádabo... pero todo iso naceu desde Monforte. Sarria e todo por aí. Pois, como é... en a Ribeira Sacra, por exemplo... pois entre o bombiño que hai e as tapas, che poen algunha tapa que tes que... máis non é aquilo que dicir isto, non. Xa che preguntan que tipo de que tapa queres. Carai. E despois, claro, acompañado dese bombiño. Pois había algunha tapa, que eu che digo, que era case como un bisté de grande. Anda, carai. Pero o que estaba buenísimo era carne que levaba unha salsa... preparada con uns pinchitos, pero non aquele un trociño solo, que che poñían 4 ou 5, que cando sale, e cando sales do bar, xa sales comido, bebido, falta che o postre solo, solamente xa falta que che poñan postre. É que ademais o precio é extraordinario, porque eu sei que faise durante 15 días, e chamase cume tapas. Sí, cume tapas, sí. Entonces, e un con un groliño de viño, o sea, un vasinho de viño, e unha tapa. Un euro. Un euro, sí. Entonces, con 6 euros comes 6 tapas e 6 vasos de viño. Me parece que tantos vasos non será... No, pero bueno, polo con 2 ou 3 vasos, 6 tapas... Sí. E aparte de eso tamén, aunque tomes outra clase de bebida, como pode ser Coca-Cola, pode ser un anaranxado, o que sea, tamén vai a tapa. Sí, sí, sí. É importante. Ademais, eu sei de eso que é moi interesante o asunto que fan. É unha vez ao ano, me parece que son 15 días, durante 15 días. Yo viño con denominación de orixe, pois xa se sabe, a Ribeira Sacra. Quero, ¿no?, que falábamos antes, por exemplo, pois agora na Ribeira Sacra, pois quero que estábamos a falar, pois agora hai que reinventarse. Teñen que preparar sitios, pois para que a xente poida arrimarse, facer fotografías a esas ribeiras, retratar todo que toda a paisaxe. Quero que dicía, pois un señor que agora había que reinventarse cara ao turismo, porque xa non é solamente o turismo que nos veña de fora, senón o turismo que temos interior, porque agora a xente móvese moito máis. Porque agora, por exemplo, ti tes un fin de semana un pouco longo e dices, por que non vamos 2 días a tal sitio? Pois claro, a xente suele ir 2 días a tal sitio. O mesmo pasa, eso é o mesmo que se colles, que moitos outros galegos véñense, quizás por o parecido da paisaxe. Moito deles veñen se cara aquí a Girona, pois a pasar 2 días, 2 ou 3 días, según o que é eso. E cando é na neve, pois igualmente, tiran hacia aquí. É lógico, porque está bastante máis preparada a cuestión turística na zona de Cataluña que non na nosa zona en Galicia, claro, lógicamente. E despois moitos agora, pois, candendo verán, pois xa se tiran cara a Galicia, como dicía un señor, non vais buscar calor, ves a buscar unha cousiña diferente. Claro que sí. Claro, dixo, o calor deixo el precando, dicía este home, dicía, o calor deixo el precando tiñas a idade de xubilarte, que depois xa te levan aquí ao Mediterráneo, a Benidorm, a bailar pasodobles. Bueno, non sei, a xubilación é un acto de reconciliación con un mismo. Entonces podes disfrutar de todas as cousas, tanto do calor como do frío. Sí, despois aí podes elixir. Exactamente. Si hai, e estás mentalizado tamén, porque claro, para iso tamén hai que prepararse, para estar xubilado, claro, para facer aquilo que che gusta que non podáis facer antes, sí. Tamén hai que estar preparado. Sí, señor. Bueno, imos con un bocadinho máis de música, que non sei preparado o noso técnico. Exactamente. Venga, vamos alá. Quero decir e non digo, y esto sen decir decindo, quero querer e non quero, y esto sen querer querendo.